และอภิญญาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญโพชฌงค์7ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในวสัคคะความสละ2เจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์3เจริญวิริยะสัมโพชฌงค์4เจริญปิติสัมโพชฌงค์5เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์6เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์7เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสัคคะเพราะเจริญโพชฌงค์7ประการนั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญอริยมรรคมีองค์8คือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เจริญสัมมาสมาธิ2เจริญสัมมาสังกัปปะ3เจริญสัมมาวาจา4เจริญสัมมากัมมันตะ5เจริญสัมมาอาชีวะ6เจริญสัมมายาวะ7เจริญสัมมาสติ8เจริญสัมมาสมาธิเพราะเจริญอริยมรรคมีองค์8นั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่248อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามเจริญวิโมกทำเครื่องหลุดพ้น8ประการคือ1สาวกผู้มีรูปเห็นรูปทั้งหลายนี้เป็นวิโมกประการที่1 2สาวกผู้มีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกนี้เป็นวิโมกประการที่2 3สาวกน้อมใจไปว่างามนี้เป็นวิโมกประการที่3 4สาวกบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดอนัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกประการที่4 5สาวกล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่นี้เป็นวิโมกประการที่5 6สาวกล่วงอกิจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอกิจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่นี้เป็นวิโมกประการที่6 7สาวกล่วงอกิจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุนิวัสสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่นี้เป็นวิโมกประการที่7 8สาวกล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่นี้เป็นวิโมกประการที่8เพราะเจริญวิโมก8ประการนั่นแลสาวกของเราเป็นอันมากสิ้นได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่249อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญอภิพายตนะ8ประการคือ1สาวกผู้หนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่1 2สาวกผู้หนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้

มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่4 5สาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มดอกผักตบที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มหรือผ้าเมืองพาราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มแม้ฉันใดสาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่ 5สาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มดอกกัญญาที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มหรือผ้าเมืองพราณสีที่มีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มแม้ฉันใดสาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่6 7สาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่แดงที่สีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มดอกชบาที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงและมีสีแดงเข้มหรือผ้าเมืองพาราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มแม้ฉันใดสาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่7 8สาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกสีขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มดาวประกายพฤกษ์ที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวและมีสีขาวเข้มหรือผ้าเมืองพาราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มแม้ฉันใดสาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี่เป็นอภิพายตนะประการที่8เพราะเจริญอภิพายตนะประการที่8นั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่250อีกประการหนึ่งเราได้บอกปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามกสินายตนะบ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสิณเป็นอารมณ์10ประการคือ 1. สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดปฐวีกสิณเบื้องต้นเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มี2ไม่มีประมาณ 2. สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดอาโปกสิณ 3. สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดเตโชกสิณ 4. สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดวาโยกสิณ5. สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดนีลกสิณ 6. สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดปีตกสิณ

ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ผ้าขาวจะไม่ปกคลุมแม้ฉันใดภิกษุก็ฉะนั้นเหมือนกันมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจบริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่ถูกต้องเพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วเจริญฌาน4ประการนั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่วิชา8ประการ1วิปัสสนาญาณ252อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป4เกิดจากมารดาบิดาเจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมกุมาศไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาวิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้แก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติมี8เหลี่ยมที่เจรไนดีแล้วสุกใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในคนตาถึงหยิบแก้วไพฑูรย์นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณาดูว่าแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติมี8เหลี่ยมที่เจรไนดีแล้วสุกใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป4เกิดจากมารดาบิดาเจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมกุมาศไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาวิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่ภายในกายนี้เพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วรู้ชัดอย่างนี้แลสาวกของเราอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่2มโนมยิทธิญาณ253อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามเนรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปที่เกิดแต่ใจมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องเปรียบเหมือนคนชักไส้ออกจากหญ้าปล้องเขาเห็นอย่างนี้ว่านี่คือหญ้าปล้องนี่คือไส้หญ้าปล้องเป็นอย่างหนึ่งไส้เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ไส้ถูกชักออกมาจากหญ้าปล้องนั่นเองคนชักดาบออกจากฝักเขาเห็นอย่างนี้ว่านี่คือดาบนี่คือฝักดาบเป็นอย่างหนึ่งฝักก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ดาบถูกชักออกมาจากฝักนั่นเองหรือคนดึงงูออกจากคราบเขาเห็นอย่างนี้ว่านี่คืองูนี่คือคราบงูเป็นอย่างหนึ่งคราบก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่งูถูกดึงออกมาจากคราบนั้นเองแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของเราบอกแล้วย่อมเนรมิตกายอื่นจากกายนี้ได้มีรูปที่เกิดแต่ใจมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องเพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วเนรมิตกายนั้นแลสาวกทั้งหลายของเราเป็นอันมากจึงบรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมี 3. อิทธิวิทยาน254อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพง

และชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เธอเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลเรือนสองหลังที่ใช้ประตูร่วมกันคนตาดียืนอยู่ระหว่างเรือนสองหลังนั้นเห็นหมู่ชนกำลังเข้าไปสู่เรือนบ้างออกจากเรือนบ้างเรือนรอบๆ บ้างแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วย่อมเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งขั้นต่ำและขั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วเห็นสัตว์กำลังจุติกำลังเกิดนั่นแลสาวกทั้งหลายของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่8. อาสวัคยายาม 259. อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามทำให้แจ้งเจตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสระน้ำใสสะอาดไม่ขุ่นมัวบนยอดภูเขาคนมีตาดียืนที่ขอบสระนั้นเห็นหอยโข่งและหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลากำลังแหวกว่ายอยู่บ้างหยุดอยู่บ้างในสระนั้นก็คิดอย่างนี้ว่าสระน้ำนี้ใสสะอาดไม่ขุ่นมัวหอยโข่งและหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลาเหล่านี้กำลังแหวกว่ายอยู่ก็มีหยุดอยู่ก็มีในสระนั้นแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วย่อมทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วรู้แจ้งวิมุตตินั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่นี้แลเป็นธรรมประการที่5ซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วยังอาศัยเราอยู่อุทายีทำ5ประการนี้แลเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วยังอาศัยเราอยู่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วสกุลุทายีปริภาชกมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาสกุลุทายีสูตรที่7จบ